سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سورة الزخرف دوما حصة شروع او دي دوما حصة كي بيانو دوو خبرو. فإما نذهبن بك دي زين شروع والتسليوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيا ترغیب و قرآن تھا, بیا جواب و داغید شبہات نا, دادرم خبر نہ مشرکین و شبہات او داغی جواب نا. حقیقت کی دا شروع ہوا دی پلا داغی نرستو یو تسلی پا دویم دل باندی او دویم تخویف دنیاوی پا حلاکت دا فرعون سر. شبہات داغی دا پارا یو مثال دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانی کله چې غراغ یو حق بیان کو فرعون دا پول دنیا مخالف ہو. فرعون چکل پا موسیٰ علیہ السلام مان خپل اعتراضو نکی, شبہات ذکر کی, زان پا غبانی اوچت گرنی نو یوسو خبری کی. پا دی خبرو خبرو کی یو داوی وی اختیارات گورا ٹول ما سر دی تا قوم میرا جمع کرده دی او اغیتا تقریر کی جلسه جوڑا کرده دا وی گور اختیارات ټول زما دی تاسو خپه تر کنه بادشاہی زما ده. او دویم تاسو گور څنګه خخ کله وخت روي زما په دې بادشاہی کې هر قسم لاری کوسی برابر دی, زمکه برابر ده, باغونه نهرونه, ځکه چې ټول لانجه د خېټه نم جوړیږي کله چې قوم تنگ شي یا د دینه چې بجلی نه یو یا وبنی یا اقتصادی حالات ګډوډی, سو کپړو ته محتاج یو, سو خوراک ته محتاج یې, اغي بیا د مشرانو د بادشاہانو هیڅ خیال نه ساتي. نو حکومت زما دی او سوره هر څه می تاسو له برابر رانډس برابر دی دنیا که چاته څه شکایت هو ما ته ویل شي په خېټه ماړه نه یې. دریم خبر ادا کی دی روانو آیاتون کی وی گورا ما تاو گورا او دتاو گورا دا خو تروسا پوری زما پا کور کیو ما ولی روڑای ورکولا ما ولی جامعی ورکولی دا دا زان لسا زمکا نشتا زمون دا پختانو خبر خوری نشتا رشتا با زمون خلقو داغا چا سرکولا چی زمکا بیوا جیداد بیو که دغه بنونو وی مړه را خپل خوره نشته نو خپل ایسوی ده خو ایس نشته. فرعون دا ده فرعون خبره ده دا وی وګوره زما عزت ته وګوره زه چې په لارې روانې ما نو خلق ما ته سجدې کوي زما چې څوک خلاف او نافرمانی وکړي هغه له څوک پناه نشي ورکولی. دا د دو ټولې د دروغو خبرې وي چې د کولې هغې له یې څه خیال بدلو چې ده سره په لارې څوک نه ځي, ده سره په جرګه کې څوک نه کینی, دې جرګې ته څوک نه پرېږدي, ده سره مال نشته, دولت ورسره نشته, تا سگور ہے نا سر والے بر والی گردی او بل خبر کی ولا یکاد یبین چالاکم ندے اسی بجرگو کی خبرم نشی کولے چی ادری گی نو جبہ بندی گی نکہ دا غیب جبہ کی لگ لکنا تو دام دروغ جدہ پہ تڑلو دا کاغ دعا کری و دا اللہ ناو دا جبہ لکنا تے ختم شو اسا معمولی پاتے ہو بس نور اللہ دا غیب سوال قبول کرو سورت توہا کی مخ کی تیر شو قد اوتی تا سؤلک یا موسیٰ اللہ و توی تا چکم سوال کرو ناغمون قبول کرو نو یوی دا سوال کرو چی زما رور زما سر مرگری که اغلی پیغمبری ورکا دویمی دا سوال کرو چی اللہ زما جبا که لگ لکنت تی دان خلی نو دا بیماری زمان نا اللہ غا بیماری لر کرو چی تا معمولی سو لگ ون تا تت باو ورپسی درم خبر بلکی فلولا القی علیه اسورتم من ذهبن دا دنیا خلق و دنیا تباکو او اغی پا دنیا بانی مغرور ری او طول خلق ام پا دنیا پس روانی اغا زمانه که با دا بادشاهانو و دا مشرانو دا سروزر و دا سپینوزر و کڑیوی که اغی تا و پرتیوی دی لسونو تا اغا بچی را روانو نو بس تا با ویگنی دا میلی غویر را روان دی دا کلنگ سپو تا بیم سپراتو او دا سی بی لسو تا و غاڑی تا بیم سپراتو اغا پا خانو بادشاهانو پا تاریخ کم داشتا اس ناری نہ پسرو بانی سکی او پا امیلو نہ بانی سکی او پا کڑو بانی سکی نو دا اعتراض غیب موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو تا اللہ سنت ہمو سکڑے مڑے من دی دے سرو دارو ہاں بخوانی بادشاہن بچ کلا بار واتو گرزی دبا ناغی سر بخپل عمل روان وا و سم تاسو گورے کنے او بادشاہ پا دنیا کی وقت داس نشی تیرولے دا زے گورن فوج بو لاڑیا غزے گورن سنتری بو لاڑیا غزے گورن سوکیدار بو لاڑیا غزے گورن او بیا وسو وس خو ډیر گران دا زکه چې وس خو هر بادشاہ یری گیر دینا چې دی کورسای باندې به ما پتن لګی چې روزی او کدو وای نو خپل کور تم نشیت لے پامن کی یریگی عمران خان پر سرا وتلی وی کور تور پته زما وس خو د بادشاہانو دغه حال نو یمنګه چې ګورو نو په کار دالی چې زمونږه د بادشاهانو غونډه د دې یو روب او د سره خپل یو لخر وي او د بره نو دی وی ماته وحی راځي ملائک تر راشي کنه هغه بده سره څوک مخ کې او څوک روستو چې دته څوک بره بیان شي کته ته باطل پرستو دا خبري ولی هغه د دنیا مال ته ګوري د دنیا عزت ته ګوري د دنیا دی لخکرو تا گوری د دنیا دی زوانانو دی قوتونو تا گوری بس خپل قوم تا چی دا بیانو کو دا تقریرو کو یه روی دیره سی خبری اوکره تون قوم ورپسی دی اگی خود مخ که نورپسی گو دکا فرعون تا الهوی او اگه تا سجده کولی دا بادشاہ پا دنیا کی لوی ظالم بادشاہی چی دا قوم نبی وقف جوڑ کی دا قوم نبیلکل دا قوم دا سوگنی لکا بنا سور اسپکی دقس اسپکو گنی او دا قوم ورپسیش اغی یا دیر درونو گڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کلم مجلس تراتن و صحابوی منگا و پاسیدو نا پیغمبر تا پیغمبر زیب خالیو لار با خالیو مجھے پیغمبر براغی نو پخپل زیبانی وکی ناس پا مجلس کی بسوک پاسیدنا پا دی طریقہ بانی نند دنیا بادشاہ بادشاہی نشی کولے او یو مولا خپل ملایم نشی کولے او یو پیر خپل پیریم نشی کولے تا سخیال دی پیرانو تا او دی مولیانو تا استقبال بای دا مخلوق بور تا اولاری سوک بولا لاس کولے او سوک بولا خپیخ کولے او اغم نبی علیہ السلام با راتو او خپل دے که با کیناستو یو تن پا صحاباو کی نپاسی دو صحابا پا خپل ہوئی ولی پیغمبر د دین منع کړو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو ما ته پاسه او کینه نو تاسو په لکه وزر ډیر زیات درون ښکار شم تاسو ته او اسه نه چې زما په لکه چې تراشی ګوردا ما ته کینی او ما ته پاسی نو زما درناوی او تاسو سپکاوی دا خو خبره نه راکنه نه مونږ د الله بنیان یو شانغه پیدا کړی و د خورنا آدم علیہ الصلات والسلام زمونږ نیکو هغه د خورنا پیدا او زمونږه هم دغه اصل دی دغه زمونږه عنصر دی یو خورنا پیدا دی زبس لویو کما زبس فخر کما زبس تکبر کما اگر چې مال الله ډیر صفاتونه راکړي ز امام الانبیاء هم دې کې شک نشته د ټولو ګناګارو شفاعت به زه قیامت کې شروع کوم دې کې شک نشته حوض کوثر باندې به زه ولاړې ما په دې کې شک نشته خو پیغمبر وای په دې خبرو زه فخر نه کوم دا خدای الله نعمتونه دي دا هغه احسانات دي مال شکریا دا کول پکار دي مال دې په مقابله کې تکبر او غرور فخر نه دی پکار عاجزي پکار ده الله ولې زکه دور لوی مقام ورکو چې ته سوره عاجزي وګره دور به الله توچت کی فرعون قوم ډیر سپکو گانو قوم هغه درونو گانو نو عبادت شروع کو هغه ته پسجدا پرې واته معاذ رضی الله تعالی عنہ یمن ته تلو او چې واپس راغی نبی علیہ الصلات و بعد روایتو کې راځي پیغمبر ته سرخ کته هغه ته وسکه معاذ او بعد روایتو کې راځي نبی علیہ الصلات و سلام ته یا رسول الله ما خولی دل په یمن کې چې دا غي مشران او ټولو خلکو سجدي کولی فانت احق نو ته ډیر لایق یې ان نسجد لک چې مونږ ته سجده وکړو ځکه د الله پیغمبر په حق پیغمبر الله د یو مقام او یو شان درکړی دی نبی علیہ الصلات و سلام ورته وی ما کدا الله نه سیوا بل ته سجده رواوي او دا د ثواب کار وي او یا ښه کار وي نو ما به زنانو ته ویلو چې خپلو خاوندانو ته سجدي وکړي ځکه د خاوندانو ډیر لوی حق په دی باندې لکه مثلا ما به زامونو ته ویلو چې پلارانو ته سجدي وکړي میندو ته سجدي وکړي ځکه چې دا غي ډیر لوی حق دی داسې د هر یو مشر یوازې دا نه چې ګنې دا یو مثال پیغمبر ذکر کړو خدا الله نه سیوا بل طرح کته کېدل او راټیټېدل او دا روان دي قوم فرعون سپکو ګانو پاره کې دور لوی غرور او تکبر او دې قوم هغه ډیر درونو ګانو چې دا خو فرعون او دا بادشاهي او دا وګوره سور انتظامات زمونږ د پاره کړی دي دا بل څه کولې شي بس زمونږ هغه لوی خدای دا دی ناغې پرستش او عبادت شروع کړ الله وی مونږه غوسه کړو مونږه غوسه کړو نو الله وی د مقدس مکه نه ملي کړو ماته نه انتقام او بدل واغست فرعونیانو کې څوک پاتې نشو لکونه او کزرګونه ټول لاړه د مختز مکه نه ختم شو معلومیږي دا چې الله د ځان په مقابله کې څوک متکبره فخر او غرور والا نه پریدي تکبر د الله صفت ته او دا د الله سره خایي ام انا خیر من هذا الذي هو مهین دو خبرې د مخ کې کړې او درې مې داوا الیس لی ملک مصر دا ډومبه خبره وا وهذه الانهار تجري من تحتي دې دوه ما خبره وي تاسو ګورئ نه چې بادشاہ د مصر زیما او تاسو ګورئ نه چې ارسه مې د دنیا برابر کړی دي او درم ام انا ام په معنا د بل سره دي نحو علماوي ام انا بل انا بلکې زه خیر من هذا الذي هو مهین غوره ما د دې سړینا هو مهین چې هغه سپک دی مهین حقیر خو دا رده په نظر کې ښه دا سپک دی خلق د ده قدر نه کوي خلق د ده عزت نه کوي د ده خواړو په دې خلکو کې څه نوم نشان نشته حالانکه دا دروغجن و موسی علیه الصلات والسلام به چې دې محل ته راغی او آواز به وکړو دا الله د وحدانیت دوی په دې ټول محل کې وکړنګار شو آواز فرعون بزان له پروب شو چې کوم نور با غیبانې بم یو روب راغی موسی علیہ السلام له چې الله پاک کوم روب ورکړو دا روب د ایمان په حقیقت دا روب د رسالت او د نبوت هر نبی له الله روب ورکړي دی دانا دا د خلکو په نظر کې هغه چې نبی ته به وکړه نبی علیہ الصلات والسلام په صفاتو کې راځي شمایلو کې چې وسړی به ناشنا راغنو هغه سره به یاره وتي ته سره به خبرې سو یارېده به رپېده به خو چې کله به ورسره خوله ګډه کړه او خبرې به یې وکړې نو بیا به اړه نه کېده چې رده نه پاسېدی الله والا اخلاق بیا داسې ورکړي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو ورځ جومات ته راغی عبدالله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زی عباس د پیغمبر تر رضی اللہ عنہ د پیزار پزے کی راہ کارش ری جمعت کی سکسان نہ سنیو پک میل ماو اگر چ سنگ او کا تو عبد اللہ د پیزار پزے کی راہ مخامخ شو ندی ناس تو کسانو تے وی دا سوک تے اگی و توی ددن عبد اللہ دے د پیغمبر د تر زی دی اگے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اللہ اکبر وی اللہ ڈیر خپ ہوئی پکم زے کہ خپل پیغام پہ خلق کی یعنی قرآن خپی جنی عقیل نبوت ور کی مونگ نے پی جن دانا د پیغمبر د تھرز یہ دے ماں چو تو کا تو نما رنگو گن ربانی دگ دکھ نو چ پیغمبر رو بسور او چ پلار و عباس یا د پیغمبر ترو چ غر رو بسور بعض روایتو کی راضی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے آوازو کنو زنانو با بچی غرزولو داغا پا آواز کی دمرا رو بو او پا طول چاپی رب علاقه کی بایو هنین جنگ مشهور جنگو او طول صحابه پا آغی کی گرد ور شو زکا چی آغا هنین دا باز خلقو لکه دا سوی پشان پتا غوطا کئی آغی چی تزای پا زای پا غارونو که پا کندو که ناس تو غشی لینده و سروی او چې صحابه میدان ته راغله صحابه او جنگ بپټ نو چې میدان ته څنګه رواتو نو د یو طرف نه د بل طرف نه د غشو باران شو نو ټول ګډوډ شو یو خابل خو تختیدو نبی علیہ الصلات والسلام سره عباس رضی الله تعالی عنہ خپل تر سره ولاړ او نبی علیہ السلام یو خچر او پاغي باندې سورو پیغمبر په دغه موقع باندې وی ان نبی لا کذب زه پیغمبرم دروغجن نیما ان ابن عبد المطلب ما كن في جنه انه زد عبد المطلب بابا زيما يعني دا غن وسيما لاري مخكي وفات شي وناغه بدي باني مشهور جلال عبد المطلب زيده عباس رضي الله تعالى عنه تيوي اوازو كخلق تا سشو او چيغه چغكلا نو ډير لوي ملک ډير لوي علاقه وا نه هر سړي وخت دا اواز داسې ورسې داسې لکه د اسمان تندر يا یو تنم نو او یا ټول په میدان باندې حاضر تاسو کوم په لور تختې دی پیغمبر دا فرعون ته په حقیقت کې سپخ کاری دو نور الله موسی علیه الصلاه والسلام ته تاریخ ول ذکر کوي چې موسی علیه السلام با आवाज وکړو او فرعون بولی د نه دغه نه متیازې لاړې دومره یې دو خو دلته خلقو ته وی دا خو سپکونته دی حقیر دی دا خبر سوک نوری او نه د سو خاص مخشت په خلقو کې ولا یکاد یوبین دا سلورمه خبره او صف صحت هم نشته نو او بده عامه معاشره کې کستا سو خیال نو دغه سړي ډیر چلیږي چې دا چالاکی هغه سره بیا سوک دیمه خبره طالب هغه مخنه درکې د خبرې ولې هغه چالاک دی بل فصیح اللسان هغه ته د هر چا غوږی یره دا سړی فصیح چاته وی چې یو دا خبره باندې هر څوک پوي دویم فصیح هغه چاته وی چې هغه یو خبره دوباره نه کوي په دې عربو کې داسې فصاحت یې شوې چې په زندګۍ کې باقي وی دویم خبره بیا نه کوله یو دل به خبره وکړه دریم فصیح هغه چاته وی چې هغه داسې عربي وی یا خپل ژبه او یا بل ژبه چې هغه باندې هر څوک پوي هغه آسان دا سی فصاحت تیر شوی دی پا عربو کی چی غیبا دا سی عربیوی چھٹکے با پی نو پورے و کتاب عربو دا سی لکلے دا علماء چھٹکے پی نشتا نقطہ پی نقاط پی نشتا دا علمو کنا دا فصاحتو دا بلاغتو دا عربی علم یو دریاب دے نو بس چی سوک پا دے چاپ دے دریاب کی دیر لامبو والی نو بعد سڑے بخ عالمی فاغا بخ پل مخاطب نشی پوا کولے اسے بلے گیای طالب دا بای سړی په کتابونو کې داسي زموږ په دې کتابونو کې بداسي وو چې یو مسله به شروع کړو نو تاسو چې الله او دې به دا مسله کله ختمي کاش کې زره دنه اوس خلاص شي ابل لګیاو او پانه بری اړولې او هغه مسله ونه ختمي دا ولي دې په لیکلو کې فصیح نو بعض علما به په لیکلو کې ډیر فصیح علامه سیالکوټی اجیږي په دې سیالکوټ کې یعنی په دې ټول پنجاب کې وي دوه کورنۍ وي نو یو کورنۍ د علامه عبدالحکیم سیالکوټی او یو کورنۍ د علامه اقبال وه چې دې ته په ذهن کې او فصاحت کې څوک نه رسېدو نو علامه به چې کتاب وي نو چې ګران ځای وو نو تا ته به هغه آسان کړو تا به چې لګتا خو اډو ګران ونه او چې آسان ونه هغه ویره تا ګران کو دار فصاحت علامه ده. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین یو خو سپکته او دویم دا چې ولا یکاد یوبین نه خو خپل خبره نشي کولین د خپل اظهار ما فی الضمیر نشي کولین په ځړه کې خبره شتا او اگر اوخ کې نشي د ځړه نه د پاغه باندې اعتراض کو چې جبین خلی لخنه ولا یکاد یوبین وی دیم دروغ زکه چې الله دا سوال قبول کړو دا خود دې اعتراضاتو چې د کولو پینځو فلولا القی علیه اسوره من ذهب ولی اون غرزولی شو په د باندې باوغان د سرو درو اسوره سوار دا بنګړي غټ غټ لولې کړي دا باندې نارینه او ته پرتی اسوره من ذهب دا برینه په د سرو سپین درو پکار دا چې دا خو د الله پیغمبر دی کنه نو الله ته ډیر نږدې دی نو پکار دا و چې د دې هر څه د نورو خلقو نه جدا وي دا وي د دې وجه نه وي چې د امتیازي شان وي ځان له دې زمانه کې تاسو وګورئ د پیر ځان له شان هر چا ته پته لګي چې دغه پیر دی نو که چې ته مولای نو هر چا ته پته لګي چې دا مولا هندوستان په دې مولایانو کې تاسو وګورئ نو په خپله ورته پته ولګي او پیرانو سړی یو دی چې ته وګوري نو پټکې به یو شانی نو رومال به بل شانی نو وسکټ به بل شانی نو صادر پخوانو بریلیانو کې تاسو چې ته وګورئ د انډیا والو کې نو پخپله به تاسو ته پته ولګي او بیا پیرانو هغه هم داسې ګډ به پخوا دا ملنګان به راتللي د علاقو ته نو بس د هغې د جامو ته او د چوغو ته به چې تاو کاته نو تا به وګورئ نو ابتقسام دي هغې کې به هر رنګ موجود و دا به دغه خصوصیت او ځکه چې په دغه رنګ او دغه جامه دغه پټکې دغه رومالونه ور بل چانو پیر به په دې پیژندې شو پیغمبر له به چې څوک راغلی د بار نه نو تپوس به یې وکړو جومات کې به ناست وو تپوس به یې وکړو وي په تاسو کې د عبدالمطلب بابا ځای کم یو دی چا به دا نه پیژنده ځکه پیغمبر او صحابه یو جامو قمیص به لنګ به یو شان صادر به یو شان پټکی به ای کې دا تمیز نه ټول یو شان دانه چې دا پیغمبر دین د دبا جامه بل شانی هغه موسی علیه السلام قیاس کو په بادشاهانو باندې چې زمونږ مشران او بادشاهان سور دي په دې ملک کې نو دا غي د سرو زرو بنگړي د سپینو زرو بنگړي کړي غټه چولي چې تا سر لاس ملاوي کرانګای د ته ولې دانشته په دبانې ولې ناراضي ده بارینه او اخیری خبره او جاء معه الملائکه مقترنین یا ولې رانلې د سره د بارینه الملائکتو نورانی مخلوقات ملائکو ولی رانل د سر الملائکتو نورانی مخلوقاتو چې هر طرف ته خلقو کات او دا هر طرف ته رڼا او هر طرف ته روب لکه د ملائکو په مخ کې خو بیا سو خبرې نشي کولی نو د ده به ځان له یو روب و د دنیا بادشاهان چې ګرځي نو پولیس والی یو طرف ته یو فوجیان بل طرف ته یو رینجر بل طرف ته یو دا د دنیا مخلوق یو یہ گاڑی یو قسم گاڑی ہو دا سے ترانے باپا کی ویلی شیو او جا معہ الملائکہ تو مقترنین اغیم دا پیغمبر دا سے گانو چی دا لکا یو لوے بادشاہ شو یو لوے پیر شو نو پیر تا خلق ناستی کنا دا غسل اس پنامہ اولاڑی نو چی دتا ہم دا دنیا خلق یو خوابل خوا اولاڑو دے پا دے لخکارو کی پٹوے او جا معہ الملائکہ تو مقترنین نزا بادشاہ ما ویو گورے قارون مالدار او داغه غلامانو ته وګوره مختلف غلامانو داغه مختلف قسم جامې وي په زرګونو غلامانو نو داغه به لسو کسانو به ځان یو شان جامه او د لسو بل شان جامه او د لسو بل په دې طریقه باندې داغه مالدار او داغه بادشاهانو ټول دغه حالو نو د سره ملایکو لري رانلو چې د سره جوخ جوخ وي او خپل خواهش یره ده نه وي دا اعتراضات دو فرعون او موسی علیه السلام باندې فاستخف قومه سپکیو گانو قومه خپل قوم دیر بے وقوف یو گانو استخفاف ستا ہوئی چی تا یو سڑے دا سے ہو گانے لگا بلکل بانا تا جوڑا جی دا خوڑا تا خلق نرے دی سر علم نشتا دی سر مال نشتا دی سر اختیار نشتا دی سر اسم نشتا لہذا دی بخام خاما تا سجدہ کی دی بخام خاما دروازی تا اولاڑی وقا بٹا کی پا ڈوڑے کے ماتا محتاج دی پا جامع کے ماتا محتاج دی نو پا عقیدہ و پا ایمان کے ماتا محتاج دی چیزا ہوتا ہے سجدہ ہو کیا نو سجدہ بکی فاستخف قومه سپکی وگان خپل قوم فاطاعوه نو دی ټول قوم داغه تابعداری وکړه انهم کانو قوما فاسقین یقینا و دا قوم نا فرمانه تاسو دور نه پویږي تاسو خیال لې ابل روز حج دلته په کربلا کې تاسو ته کتلی چې نو څه کسان پکې په ملاست را روان په ملاست او دا صفت شیعو دے در وافیسو دے اللہ چی تسنگ پیدا کردے واغا سرازہ کنے جمعات تھا آغا سرازہ کنے بیت اللہ تھا دا اللہ کور تا چیزی نبی علیہ السلام و سلام دا بیت اللہ تواب کردی خسنگ اکلو تا ستا پتا را پیغمبر پا خراب آنے سور توافی کردی تا ستا پا مگوز دا ناشنخ کردی دا خوالا که عجیبہ کارو زکا چی خرچ آپی را گردی نو دا خو زناور دی غیر سن خبر دی دا دا اللہ کور دا یا پا دے بانے مکلف دی ناسا پا متیازی ہوتی ناسا پا کی با خشن را پری دی نبی علیہ السلام دا سوارلہ دا پاس خب آرام مانے گر دی نو اس پا کی گاڑے را ہوتی دی چھ سک کمزوری ناغی پا گاڑے کی بلی گر دی دا دے نمخ کی کستا سو خیالی چھ منگا را لو دے 2000 کی منگا ہو کاتا نو توریان بو ناغا بور سرو او چھ کم مشرانو نارینا یا زنانو ناغی بے بر پا دا غم آنے سلورو کسانو اغسطو چاپی را بگر دے تواب پے کول تو دا بیت اللہ نے چاپی رو گردا پخپل خپو بانی او گردا پسورلے بانی او گردا پا گاڑو کی او گردا تو را دقا خو اللہ خپل کور لنے دے ورکڑے سور چی دی کربلالا او دی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبر لورکو چی اغاو تا پو نغر آروان دی پا خوانی مشرکان تیر شوی دی دا سی دیرو پا دی اندوستان کم دا سی دیر تیر شوی دی اگی با دوال کان مخی کرو او دا اگی رنگون با تورو نہ دے تور سڑی بلغم نہیں نہ دے تور آواز یا تور او یاد رنگ نہ معمولی سکان نہ دے دی آواز نہ بڑے زیاد خواہ گو نہ بے مخ کی کڑیو نہ تب تاسو بے ترانہ وائے آواز بکوے نہ غی برا روان و اگر دو کسان و باغ یو بوی نحن غرابا شاہ تب ہم چی غشوی یاد آج دی با پخپل میں اس کے داناتو نوے داناتو نو مسلمان پا دے ملک موت اگر کی پا دی طریقہ بانی وی باید زیونو کی اغیبا وی نحن غراباک منگا دا عق قبیلی دو کارغانی غراب کارغتو یا غرابا تسمیه دا او دا خود رنگ نتور منگا دو غلامان و دو کارغانی دا عق قبیلی نحن غراباک عبیدو کل یمانی سبیوی راروان زیارت تاو او اگر زیارت تا بیوی ستا غلامان یو ستا نوکران یو ستا خادمان یو اس تا مشرکان چر تلار شی او داتا تا زی یا بل یو قبر تا دینو لاس پسی نکی یو او زان رخکتا کی دقا سی اگر مشرانو بمداوی پا دی انڈیا کی دا سی تیرشو شیخ باوی کلا کلا گنگاو پا کی چرتاونو نا اگر پا پنجابے کی و یا پا اگر خپل ہندے کی وی چی گنگا تری جوانده گنگا تری جوانده اور اروان بو اغلا دیر پا دبو پا احترام بانده وس روافظ پا زمک سملی نو پا ملاس تیر اروانی نو سوکرائشی خوالا نو ناسه جیب کی اولی پیسی واچی تا سوکرائی پنن تو مخبلا بیوینی سوکرائشی نو داسه شاولا دوی تیر دا کار خود دیر گرانده دکا پا ناس تیگر دیده گرانی نو بیا پا ملاس تیگر دیدو دا خواه گوری لکی دن پا ملکی آ پاوجان اگی دست دکین دا سینی او دا خپی میں ٹولی لگی دیلی بریز مکہ بانی دا یو بندہ دورا قدر او دورا عاجزی او بندہ تا چی تو تا پا ملاس تیرا روانی دا سورا عبادت تا دا تیو انسان لسورا لوی شان ورکے دا اللہ کور تا سوک دا سینی دی راغلی دا اللہ دا نبی سورا شانو چکل جواندے دا نبی قبر وسمشتا یو لاک صحابو و یو سدے ور صحابو تقریبا کم بیش سوکم دا پیغمبر قبر دا پا دی طریقہ ندی راغلی رات لبا ناغین مسجد نبوی تا برا لیموز بیوکو پیغمبر بانی بی درودو سیدہ بسلو صحابو پا تاریخ کی تا سوکر پیغمبر قبر خوالا ندی راغلی مقصد دا دی مسلمان دا ندی چی تا قبر لور شو قبر تا سجدیوکا و قبر تا لاسفنا مودریگا و بیا لاسو چتکا دا فرعونیتو دا آغا دا فرعون پا وقت کی چی اغخ پل قوم سپکو گانو ناغی و تا پس سجده پریوادو او یا رافضیت چې هغه خپل امامان دوره درجه ته ورسولو چې د الله نه سیوا کړځه کې جمعه ته صحیح راځي او بیا د نزي او د امام حسین قبر ته کوم لاس تر دي دا خود الله د عبادت نه تاسو واکړه دا خود بیت الله نه ولا سیوا عزت ورک دا خود د خپل نکنه ولا سیوا عزت ورک د پیغمبر قبر ته څوک داس نه راځي دا خاله چې هغه ژوندې او نه داس ولا څوک نه راتلو فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين الله یو ټول یو من له دا نه فرمان او بېمانه بلار نه وتونکی فلما آسفونا ارکل الله وی چې مونږه غوسه کړو اغضبونا اسخطونا ارکل جدی غوسه کړو مونږ لرا انتقمنا منهم الله وی مونږه بدل واغست دینا فاغرقناهم اجمعین دې تفصیل له څنګه بدل انت واغست الله وی ټول میډو بنی اسرائیل دریاب تو دانګل او دولس لارې وته جوړی شوې دي د موسی علیه السلام معجزه وا او بو تر اسمان اسمانه هر یو لاری او اسمان اسمانه پوری ختلی دي پاغه او بو په بل لار باندې نور دي دی زین او چتیږي او په بل لار باندې نور دي پاغه خپل ځای باندې او چتیږي او راګوزیږي او چتیږي او راګوزیږي او یو لاری دی په ځای باندې ځکه چې قران کې راځي الله اترک البحر رهوا دریاب ودرید دریاب نه په خپل خپل لارو کې هغه بو درې دي مسفرانیا نو کاته چې ولې دی په ورځین مونږه پوری نشو ورتلې سم فرعون مخکي او لخکر ورپسی او چې مکمل دریاب تراکوس شو آ پر مکمل بنی اسرائیل واتو بنی اسرائیل شاته وکاتو نغی وی افلار پر پسر او رسید د سره بوست دنا خو مونږه پوره من خلاصی گو او دې کې الله حکم وکړ دریاب ته یو تن تم نه پاتې شوی چې سوره او نو سره دا غ فرعون چې داغي الوه او غی الوه غاڼه او دوم ځان ته الوه وی لوش فاغرقناهم اجمعین فجعلناهم اللہ یو گر ظلمنگا دیل را سلفن تیر شوی سلف چاہتا ہوئی اگا خلق چکم مخ کی تیر شوی سلف دا جمع را دا سالف ہو لکا حرس حرس جمع دا سلفن او گر ظلمنگا دیل را تیر شوی نمونی دا اگا خلق دا پارا چی اگا وقت کی وو اگی سکولو اگی تینا پا خبلا عبرت واغستو چی دا دی سکولو او سشو و مثلا او غرض المنګ دی لره عبرته للآخرین د پاره در وستو خلق چې کوم رسته خلق تر قیامت تر ودی پورې نه دغې د پاره مثال وګرځیدو چې چا د دې په شان عمل وکړ دغې بم د حالي دې توي تخويف په هلاکت فرعون سره تسلی پیغمبر ته او تخويف او دارنګي تخويف په هلاکت فرعون سره نو خپل بیا دغې شبهات اللہ راغی جوابونه بیا رکی بود ام انا خیر من هذا الذي هو مهین بلکی زغور ما د دې سړینا هو مهین چې داس پک ولا یکاد یوبین او نزدې نه دی چې ښکارا کی د زړه خبرې لره خبرې نشي کولې فلولا القی علیه ولی انور ذو لشو په دبانې اسوره من ذهبن هغه لوی لوی کړی د سرو زرو او جا معه الملائکه مقترنین یا ول رانل د سره ملائک په در په پی وس نزدې نزدې فاستخف قومه نسبک یو غاڼه خپل قوم لرا فاطاعوه دې قوم د تابعداري وکړه انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دا قوم نا فرمانه فلما اسفونا ارکل الله وی چې مونږه غوسه کړو مونگے خپکڑو انتقمنا منهم نمونگا بدل واغست دینا فاغرقناهم اجمعین اللہوی ڈکڑو مونگا دیلر غوند فجعلناهم سلفا اگرزو المونگا دیلر تیر شوی نمونی ومثلا للآخرین او مثال او عبرت دا پارا در وستو خلقو